wat ik van de week gezien heb, zeg! Duizend soorten van tegels, vloer tegels en mozaïeken. Meen je dat, man? Ja, echt de grootste en goedkoopste tegelander van Noord-Holland, zeg. Ach, is het waar? Plus gratis thuisbezorging en plaveuzen gratis gezaagd. Vind je zo'n gek, hè? Op de Strekenweg 332 in Hoogkarspel. Het Strekers Tegelhuis. Verrekt als mijn buurman. Het Streker Tegelhuis. Strekerweg 332 in Hoogkarspel. Telefoon 02286 3053. Ook in Hoorn, Muntstraat. Telefoon 02290 1021.